भीगे पलके मेरी उदास तेरे लिए। अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। जुदा।